ติดตามรับฟังรายการในช่วงทางความดีและธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระนะคะดิฉันจิตราพรเหมือนวิเศษร่วมดำเนินรายการค่ะและวันนี้เราก็มีทางแห่งความดีเรื่องนึงนะคะที่จะนำมาอ่านให้ได้ฟังกันเป็นทางความดีจากหนังสือเล่มแรกนะคะคือทางความดีจะมีทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะคะอันนี้ก็มาจากเล่มที่1ค่ะอยู่ที่หน้า375นะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่มหามกุฏหรือว่ามหาจุฬาก็ได้ค่ะเรื่องเสมือนแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้อาจารย์คะอาจารย์จะเกริ่นอะไรสักนิดนึงไหมคะเกี่ยวกับทางความดีเรื่องนี้ก่อนที่น้องจะอ่านค่ะ อ๋อวาจาสุภาษิตนะฮะ ค่ะ เดี๋ยวน้องอ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์กัน ได้ค่ะ หลังจากอ่านแล้วเด ี๋ ยวน้องจะได้มีอะไรถามบ้าง ได้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญท่านผู้ฟังรับฟังทางความดีเรื่องเสมือนแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้ได้เลยค่ะเหมือนอย่างว่าพมรไม่ทำดอกสีและกลิ่นของดอกไม้ให้เสียหายชอกช้ำเชยแต่แกสอนแล้วบินไปฉันใดมุนีคือผู้รู้ผู้สงบเที่ยวไปในบ้านไม่กระทบศรัทธาและโภคะของเขาฉันนั้นคำว่าพมรในพระคาถานี้ท่านหมายเอาสัตว์ที่อาศัยเกสรดอกไม้ทำน้ำหวานทุกชนิดเช่นแมลงผึ้งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อต้องการน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็บินไปดื่มรสหวานจนพอความต้องการแล้วคาบเอารสที่ต้องการไปสะสมไว้เป็นน้ำผึ้งไม่ทำสีกลิ่นและสัมผัสของดอกไม้ให้เสียหรือว่าชอกช้ำพระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทำตนเช่นพมรนั้นคือไม่ทำศรัทธาและโภคะของชาวบ้านให้เสื่อมทำอย่างไรเรียกว่าทำศรัทธาให้เสื่อมตอบว่าไม่ตั้งตนอยู่ในความบริสุทธิ์เยี่ยงสมณะที่ดีไม่สำรวมกายวาจาใจด้วยดีมีความมักมากในลาภไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยและการบริโภคปัจจัยเป็นผู้ขนองกายวาจาเมื่อชาวบ้านเห็นอาการอย่างนี้ศรัทธาก็ถอยไม่ถอยเพียงแต่ในสมณะเช่นนั้นแต่ทำให้เขาลดความมั่นคงในพระรัตนตรัยอีกด้วยพระที่ไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพลหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนำความเดือดร้อนมาให้ผู้ประพฤติตรงกันข้ามชื่อว่าทำศรัทธาของชาวบ้านให้เจริญส่วนอาการกระทบโภคะทำโภคะให้เสื่อมนั้นคือการทุศีลของพระโภคะที่ชาวบ้านถวายแก่พระทุศีลย่อมไม่มีผลมากเหมือนหว่านพืชในนาที่เลวโภคะย่อมเสื่อมไปเปล่าไม่มีผลเท่าที่ควรส่วนการเข้าสู่สกุลของพระผู้มีศีลชื่อว่าทำโภคะของทายกให้เจริญเพราะทานอันเขาหว่านลงแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมมีผลงอกงามเหมือนพืชอันหวานลงแล้วในนาที่ดีพระดีย่อมไม่เบียดเบียนชาวบ้านดังกล่าวมานี้พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีผู้ตรณีคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์ซึ่งพระมหาโมคคัลลานะไปโปรดให้กลับเป็นผู้ที่มีศรัทธาดังมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องเศรษฐีชื่อโกศิยะผู้มีความตระหนี่เศรษฐีคนนี้อยู่ที่นิคมสักกระไม่ไกลกรุงราชคฤห์นักเขามีทรัพย์80โกฏแต่ตระหนี่เหลือเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำมันสักหยดแก่ใครและไม่ค่อยจะบริโภคเองด้วยทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเองบุตรภรรยาและแก่ใครๆทั้งสิ้น วันหนึ่งเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากจะกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกพัญญาเพราะกลัวว่าเมื่อพัญญาทำขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะขอกินด้วยจะหมดเปลืองมากจึงอดกลั้นความอยากเอาไว้แต่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าก็ผอมลงทุกทีหมดกำลังเข้าห้องนอนคิดถึงแต่ขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกพัญญาหรือว่าบุตรเพราะว่ากลัวเสียทรัพย์ภรรยาเข้าไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกพัญญาถามว่าพระราชากริ้วหรือเขาก็ตอบว่าไม่คนที่บ้านเช่นบุตรคนใช้เป็นต้นทำให้ท่านไม่พอใจหรือเศรษฐีก็ตอบว่าไม่อีกเช่นกันพัญญาจึงถามว่าแล้วท่านอยากจะได้อะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอยากจะกินขนมเบื้องแต่ว่ากลัวเสียทรัพย์จึงทำเฉยเสียเมื่อภรรยาอ้อนวอนถามหนักเข้าจึงบอกว่าอยากจะกินมากๆเลยภรรยาของเขาก็หัวเราะเห็นเป็นของขันเป็นเรื่องขันที่เศรษฐีมีทรัพย์ถึง80โกดหรือ800ล้านบาทแต่ก็ต้องป่วยเพราะว่าอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือภรรยาถามเศรษฐีก็ตอบว่ามันก็เท่านั้นทำไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทำขนมเบื้องให้พอแจกคนทางนิคมเศรษฐีทะลึ่งพรวดขึ้นตกใจด้วยความตะลึงงงแล้วก็กล่าวว่าไร้สาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทำของเขาเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของเขากินของตนเองสิภรรยาจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นฉันจะทำให้พอแจกคนในตรอกนี้ก็พอนะเศรษฐีที่ตื่นก็บอกว่าอย่าเลยแม่คุณใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยแล้วก็มีทรัพย์มากถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอกินกันทั้งเรือนก็แล้วกันภรรยาตอบเศรษฐีประชดว่าฉันรู้มานานแล้วล่ะเธอน่ะอัธยาศัยกว้างขวางจุลเกินภรรยาจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอทำให้พอแก่ลูกเมียก็แล้วกันเศรษฐีก็ไม่ยอมอีกตอบว่าโอ้ยอย่าเชียวพวกลูกๆไม่จำเป็นจะต้องกินขนมเบื้องหรอกภรรยาจึงถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ทอดให้พอแก่เราสองคนกินจะได้หรือไม่เศรษฐีก็นิ่งไปสักครู่หนึ่งในที่สุดก็กล่าวว่าเธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือภรรยาก็หัวเราะแล้วก็พลางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็จะทอดให้คุณพอรับประทานคนเดียวก็แล้วกันเศรษฐีบอกว่าต้องอย่างนั้นสิแต่เธอจะทอดที่ไหนล่ะภรรยาตอบว่าก็ห้องครัวนะสิเรามีห้องครัวก็ทอดในห้องครัวสิคุณก็เศรษฐีตอบว่าไม่ได้หรอกทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นเขารู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยมันไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกข้าวสารหักๆอย่าเอาข้าวสารดีนะเตานมเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยยกทั้งหมดขึ้นไปบนชั้นที่7แล้วทอดที่นั่นฉันจะนั่งกินคนเดียวพัญญาเศรษฐีได้ให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่7เศรษฐีก็ตามขึ้นไปปิดประตูใส่กรตั้งแต่ประตูแรกเรื่อยขึ้นไปพัญญาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์เวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของเศรษฐีและพัญญาแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาแต่เช้าแล้วให้พระมหาโมคคัลลานะไปชักจูงเศรษฐีโกศิยะที่สักการนิคมพระองค์และพระ500รูปจะคอยเสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคคัลลานะไปที่นั่นด้วยฤทธิ์ไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐีโกศิยะเหลือบไปเห็นก็ตกใจพึมพำว่าเราอุตส่าห์ขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่7ก็เพราะว่ากลัวบุคคลประเภทนี้แหละแล้วก็หลีกไปให้พ้นจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทำไมในอากาศนอกหน้าต่างแม้จะจงกรมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระก็ยังคงจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ในอากาศเศรษฐีก็กล่าวอีกว่าท่านจงกรมจะได้อะไรขอให้นั่งสมาธิบัลลังก์บนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบัลลังก์เศรษฐีก็กล่าวว่าแม้บังหวนควันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนควัน เศรษฐีไม่กล้ากล่าวว่าแม้ท่านให้ฟังให้ไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะว่ากลัวไฟไหม้ปราสาทคิดว่าสมณะนี้คงทำจริงไม่ได้คงไม่ได้ไปแน่ถ้าหากไม่ได้ขนมเบื้องก็คงจะไม่ไปจากที่นี่เราควรจะอย่างน้อยให้ไปสักชิ้นหนึ่งดังนี้แล้วก็กล่าวกับพัญญาว่าจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่งเถอะพัญญาเศรษฐีหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียวแต่ขนมกลับกลายเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มถาดเศรษฐีเห็นแล้วก็คิดว่าคงจะผิดแป้งมากไปจึงตักแป้งเพียงด้วยมุมพับทัพพีเพียงทีเดียวขนมก็กลับใหญ่กว่าชิ้นก่อนซะอีกเขาเกิดเบื่อหน่ายจึงให้ภรรยาหยิบขนมชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พาไปเมื่อภรรยาหยิบก็ปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกเศรษฐีว่าคราวนี้สองสามีภรรยาก็ช่วยกันดึงขนมจนเหงื่อท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายก็หายไปเขาจึงกล่าวกับภรรยาว่าเขาหมดความหิวแล้วแหละมอบให้สมณะไปเถิดนางฉวยกระเช้าได้ก็นำขนมถวายพระเถระทันทีด้วยมีใจศรัทธาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานณโอกาสนั้นพระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมให้ฟังมีพรรณนาถึงพระคุณของพระรัตนตรัยและแสดงถึงอนิสงส์แห่งทานเป็นต้นให้แจ่มแจ้งเหมือนบุคคลมองเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้าเศรษฐีและภรรยาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบัลลังก์ของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระศาสดาและภิกษุจำนวน500รูปคอยเสวยอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการเฝ้าพระศาสดาก็ให้ภรรยาถือขนมไปเถิดจักนำไปเฝ้าพระศาสดาเศรษฐีผู้เริ่มมีจิตศรัทธากล่าวถามว่าท่านผู้เจริญระยะทางไกลอย่างนี้จะไปให้ทันเวลาได้อย่างไรพระเถระตอบว่าข้อนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาภาพแล้วก็นำเศรษฐีและภรรยาไปด้วยฤทธิ์ของตนเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีลงจากปราสาทแล้วถึงเชตวันขนมเทียนกระเช้าเดียวเลี้ยงพระถึง500เศษก็ไม่หมดให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมดพระศาสดารับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเงื่อมขนมเบื้องพระศาสดาตรัสอนุโมทนาให้เศรษฐีและภรรยาดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกจำแนกแจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ทำทรัพย์อันนี้มีสาระให้มีสาระเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงพรรณนาถึงอนุภาพของพระมหาโมคคัลลานะพระศาสดาเสด็จมาแล้วจัดสรรเสริญพระเถระว่าธรรมดาภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมตระกูลควรเป็นเช่นพระโมคคัลลานะไม่กระทบศรัทธาและโภคะของสกุลให้สกุลรู้คุณพระรัตนตรัยและอนิสงส์แห่งทานเป็นต้นเหมือนพมรไม่ให้ดอกไม้ชอกช้ำดื่มแต่น้ำหวานดังเป็นนัยยะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นก็คือทางแห่งความดีเรื่องเสมือนแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้ค่ะอาจารย์คะเศรษฐีนี่ขี้ตื่นจริงๆเลยนะคะ มากเลย เข้มจริงๆค่ะขี้เหนียวมากกระหนี่สุดๆค่ะ น้องอันดีมากนะ ก็รู้สึกว่าเป็นนิทานของเด็กไปเลยค่ะจ๊ะตลกดีค่ะ อันดีรื่นดี มีผิดบ้างบางส่วนนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ด้วยค่ะ ก็ได้นานาต้องการจะทราบอะไรเพิ่มเติม ได้แง่คิดหลายตอนทีเดียวนะคะทรงเห็นถึงพระมหากรุณาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าเขาจะจะหนีทีเหนียวแบบนี้แต่ด้วยที่ท่านได้เห็นโอกาสของเขาที่จะบรรลุธรรมนะคะก็หาอุบายที่จะให้คนเรานั้นสามารถที่จะบรรลุถึงสูงสุดซึ่งตนได้เคยทำมาที่นี้ก็สงสัยนะคะอาจารย์คะว่าเขามีอานิสงส์อันใดหรือจึงสามารถที่จะบรรลุโสดาปัตติผลได้นะคะอาจารย์คะ คือโดยธรรมดาคนเราเนี่ยมันต้องเคยทำความดีไว ้ค่ะ ทำความดีมีบารมีได้ทำบารมีอะไรไว้ส แต่ว่ามันด้วยอกุศลวิบากบางอย่าง ปิดกั้น ที่เขาเคยทำเอาไว้เหมือนกันและปิดกั้นในสิ่งนั้นเสียทีนี้พอมีผู้มาเพิกเรามาเพิกถอนสิ่งนั้นออกไปได ้ ที่สิ่งดีๆที่เขาเคยสะสมไว้ก็โผล่ขึ้นมาเหมือนไก่ไก่เหมือนไก่ไก่เราใบไม้หนาๆที่มันปิดเพชรอยู่นะ ค ่ ะ แต่ถ้าเราดึงเอาใบไม้ออกได้เพชรมันก็ส่องแสงเยาว์ เพราะฉะนั้นจิตใจของคนเราก็ควรได้รับการเจรไนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงตรัสว่าคนทั้งหลายจักเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรม ค่ะ เขาก็จะดีขึ้นถ้าได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นผู้รู้ธรรมจักหนีเป็นแน่แท้ท่านก็ตกลงพระทัยที่จะแสดงธรรมตอนที่จะสรุปใหม่ๆนะฮ ะ เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ทั้งหลายก็จะเสื่อม ค่ะ เพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็บอกใครต่อใครบอกฟังไว้เถอะ ค ่ ะ ฟังไว้เถอะพูดไปเถอะไม่ถึงไรหรอกนั่นผู้ที่รู้ธรรมจะต้องมีเป็นแน่แท้ ค ่ ะทีนี้มีจุดสังเกตอยู่ประเด็นนึงนะคะอาจารย์คะบางคนที่ฟังธรรมมากๆพอไปฟังธรรมจากคนอื่นก็มีความสุขตัวเองรู้มากกว่าก็เลยเกิดอาการกลางค่ะบางทีก็จะเห็นอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่พอเรามาเจอครูบาอาจารย์ซึ่งท่านยิ่งรู้มากและยิ่งถ่อมตนแล้วก็อ่อนน้อมเคารพในธรรมนะคะเราก็ได้เห็นมุมต่างนะคะอาจารย์คะว่าเอ๊ะคนไหนที่มีธรรมแท้ถึงตัวคนไหนที่มีธรรมแต่เปลือกนอกก็ได้เห็นภาพชัดมากขึ้น โอ้ดีจังเลยดีจังเลยตรงนี้ ค ือผู้ที่ฟังธรรมก็ต้องประพฤติธรรมไปด้วย ค ่ ะ โดยเฉพาะความอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะ ค ่ ะ อาจารย์พูดเสมอว่าในศาสนาพุทธนี่เราจะต้องสอนธรรมและเรียนธรรมกันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่ผู้รู้จริงผู้ที่รู้ผู้ศาสนาจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเอาไว้ต้องอ้างอิงพระพุทธพจน์เอาไว้อะไรเนี่ยนะฮะเราไม่ใช่เจ้าของพุทธศาสนาเราเป็นในเพียงสาวกเป็นในเพียงเพื่อนร่วมเดินทางกับใครต่อใครที่มาเดินทางเส้นเดียวกันไปกลางอย่างที่น้องว่าจริงๆลงไม่ได้ น้องชอบตัวนี้อีกมากเลยล่ะค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์แสดงให้เห็นว่าลักษณะเช่นใดที่ทำให้ศรัทธาเสื่อมไปนะคะค่ะที่ว่าไม่สำรวมกายวาจาได้ดีแล้วก็มักมากในลาภไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยแล้วก็การบริโภคปัจจัยขนองกายวาจาทำให้ศรัทธานั้นเสื่อมถอยไม่เฉพาะตนเท่านั้นแต่เสื่อมความมั่นคงในพระรัตนตรัยไปด้วยเท่ากับว่าผู้ที่ทำให้ศรัทธาของสาธุชนเสื่อมนั้นก็เท่ากับทำลายพระรัตนตรัยไปด้วยในตัว ใช่ ค่ะ โดยความยิ่งคือการขอเนี่ยนะการขอนี่อย่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกพระเถระสมัยนั้นนะท่านต้องมองเห็นอุปนิสัยแล้วท่านจึงไปกระทำอย่างที่ไปกระทำกับเศรษฐีที่เหนียวเนี่ยนะ ค่ะในส่วนนี้เราก็มีตัวอย่างที่ได้ประกอบกันในเรื่องของโกศิยะใช่ไหมคะ ใช่ ค่ะเศรษฐีผู้ตรณี แต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วท่านไม่ให้ขอนะ ค ่ ะ ไม่ให้ขอกับชาวบ้านที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา ค่ะ เวลานี้น้องก็พอทราบข่าวอยู่บ้างใช่ไหม ค่ะ เรื่องที่เกี่ยวกับที่เขา เรื่องที่ซัดออกมาจัดแล้วขออะไร ขอบอกบุญกันค่ะโดยเฉพาะทางสถานีวิทยุบางครั้งชวนเพื่อนๆฟังรายการธรรมะภาค AM นะคะเขาก็บอกว่าเขาฟังแต่มีแต่บอกบุญเขาก็เลยไม่อยากฟังเราก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องหาโอกาสทำรายการธรรมะที่ไม่มีการบอกบุญดูบ้างเพื่อที่จะให้ได้เนื้อของข้อธรรมแล้วมีกำลังใจในการนำไปปฏิบัตินะคะ หรือบางท่านทำอย่างนี้นะฮะท่านทำแบบว่าถ้าไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมคือไม่มีเงินไม่มีอะไรที่จะเสียค่าสถานีอะไรท่านก็ไม่ทำ แต่ว่าบางท่านท่านบอกว่าถ้าไม่เรียนอะไรไม่บอกบุญจะเอาเงินที่ไหนมาทำรายการอะไรอย่างเงี้ยนะฮ ะ ท ่ านก็ปรารถนาดีหวังจะเผยแผ่ธรรม ะ แต่ว่าไม่มีเงินก็ต้องหาเงินจากรายการอะไรอย่างเงี้ยก ็ โต้เถียงกันอยู่หรือว่าวิพากษ์กันอยู ่ท่านนี้ท่านนั้นก็คงจะต้องสำรวจใจตนเองว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่าหรือว่ามีความจำเป็นเช่นนั้นจริงๆใช่ไหมคะ อันนี้ก็เราก็รู้ยากนะ ค่ะ ก็รู้ยากว่าใครเป็นยังไง แต่ก็อยากจะให้มีการจัดสรรคลื่นนะคะแล้วก็คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะมาเป็นผู้ที่เผยแพร่ธรรมกันโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสถานีค่ะอาจารย ์ยาก ค่ะ ค่อนข้างยาก เรามีเวลาเหลืออีก2นาทีค่ะอาจารย์คะ ครับเพราะว่าจริงๆแล้วบุคลากรในศาสนาของเราก็หายากมากนะ ค่ะ ไม่ใช่ง่ายนะทั้งที่แต่ว่าเขาจะคิดว่าเขาคงจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะฮะหลังจากที่มีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเมื่อ2-3วันนี้เองคงจะปรับปรุงให้ดีขึ้นน้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเวลานิดหน่อย เวลาไม่มีแล้วค่ะ จะมี ค่ะแต่ว่าคราวหน้าจะมีวาจาสุภาษิตนะคะที่เหมือนดอกไม้นำมาอ่านให้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ยังมีทางแห่งความดีอีกหลายๆเรื่องก็เรียนเชิญท่านฟังแล้วก็ท่านผู้ที่เป็นนักอ่านทุกท่านนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุหรือว่าหนังสือธรรมะนี่นะคะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะธรรมะเข้าถึงใจเมื่อไหร่เราก็คงจะต้องเป็นผู้ที่สามารถนะคะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้สังคมนั้นเกิดประโยชน์แห่งความร่มเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะที่มาให้ธรรมะดีๆนะคะให้ทัศนะที่เห็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสู่เส้นทางแห่งความดีกันได้นะคะ ค ่ะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะพบกันในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะ สว ั สดีครับ พบกับรายการธรรมะกับชีวิตได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ผลิตรายการโดยทีมงานบริษัทไทยเดย์ดอทคอมจำกัด สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราช้างและองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จากเครื่องปั๊มยาบ้าชายโคถึงบันไดสะพานหินอ่อนจากรถเข็นน้ำเต้าหู้ย่านบางลำพู ถึงห้องค้านัก จากสันเขื่อนปากมู ถึงตู้เพลงในย่างกุ้ง จากห้องแลบจีโน ถึงแผ่นฟ้าชะตา หลากหลายข้อมูลข่าวสารเพื่อปัญญากลั่นกรองเพื่อให้คุณค้นคว้าเจาะลึกในลีลาและเอกลักษณ์ผู้จัดการพร้อมที่จะให้คุณติดตามแล้วที่ www.manager.co.th คุณทราบหรือไม่ทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IBM Sony Motorola Boeing Disney 3M และอีกมากจึงยิ่งใหญ่และยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้พวกเขามีอะไรที่ผู้อื่นไม่มีสำนักพิมพ์ผู้จัดการมีคำตอบองค์กรอมตะBuild to Last สุดยอดหนังสือขายดีตลอดกาลของสหรัฐเผยเคล็ดลับการบริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จทุกด้านรวบรวมและวิเคราะห์มากกว่า17ปีโดยเจมส์คอลลินและเจอร์รี่คอรัสแปลและเรียบเรียงโดยสมพงษ์สุวรรณจิตกุลพบกับองค์กรอมตะพิมพ์เขียวแห่งการบริหารได้แล้ววันนี้ทุกร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป